La dudeca leciono, la marbordo, en la somera varmego nenio estas pli agrabla ol mallonga visito al la marbordo. Ce la verduja marbordo estas multe da beletaj banurboj, kie la plej postulema visitanto plene contentiĝos. En la urbo kaj laŭ la plaĝo troviĝas bone construitae cae luxe mastrumatae hoteloi, pensionoi cae restauratioi. Ce la maro etendigas la sablo, cie cius pezae amusajoi distras la visitantoin dum la tuta tago. En la bildo, iu presentas la blumontan mar bordon en la somero, oni vidas multain homoi. Ili shaine gioias esti c'è la mar bordo, rigardu la banantoin en la maro, por ilia opportunezzo oni construis sur la sablo malgrandain bantendoin cae baracoin. La urbanoi ludonas ancau chambretoin sur radoi, cion oni nomas banveturiloi. La tutan tagon la infanoi chatas vadi en la aquo, ocase saltante por eviti la ondoin de la alvenanta taido, ciui constante rompas sin sur la sablo. Ciam la taido estas malalta, ili satas fosi en la sablo, construante etain casteloin, porticajoin, cae canaloin. Ciel gaie esti sur la plazo, inter parolo. Ciuvi iam estis ce la marbordo, dum la varmega vetero? Certe. Ciu jare mi pasigas tie la libertempon. Ciun marbordan urbon vi preferas? Mia parte, mi ciam trovas Blumonton tre agrabla, sed compreneble, vi havas multain rivalo. Ciu gi estas bona loco por banado? Yes, la plagio estas tre bella, cae tute sen dangera. El cio la plagio consistas? Si consistas el longa etendajo de sablo. Quiain aranjoin oni faras por la banantoi? Provigas malgrandai porteblai tendoi, ancao lignai baracoi, sur radoi, au fixitai en la sablo. Cuni povas bani ciu hore? Ne. Generale, oni banas lau la taido. Ciel la infanoi sinamusas sur la plazo? Ili sinamusas construante casteloin cae porticajoin en la sablo, farante canaloin per fossilo cae citelo, cae vadante en la aquo. Ciu estas facile trovi loggeion tie? Ne. Dum la sezono, ciu hotelo cae ciu pensiono estas plenae.